कांड साखी बृहदारण्य उपनिषद द्वितीय अध्याय के जो पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण है उसके अंतिम खंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। खंडिका में युक्ता ही अश्य हराया ऐसा कहा गया है, उसको लेकर के एक शंका हो जाती है। षष्ठी युक्ता अश्य हराया युक्ता, इसके इंद्रियां जुड़ी हुई है तो संबंध दिखता है, इसमें द्वैत होगा, ये एक शंका आ सकती है। यही कहना युक्ता ही संबंधम आश्रित्य संगत है, युक्ता ही अश्य हराया इस पद को लेकर के आत्मा में और इंद्रियों में संबंध ये शंका करता है, आश्रय लेकर के पूर्वादि शंका करता है। ये बोला एक किसके टिप्पणी में कहा तस्य हराया इति संबंध प्रयुक्त, तस्य हराया युक्ता ही तस्य हराया उसका हरि कहा ना उसके इंद्रिया ऐसा बताया, संबंध दिख रहा है संबंध प्रत्येक द्वैतापत्ति के तलाश है, द्वैत की आपत्ति है यहाँ जो षष्ठी है अश्य हराया ऐसा बोला हुआ है उसकी इंद्रियां ऐसा बोला तो द्वैतापत्ति थी तद आशय पूर्व शंकालु का यह आशय है, अभिप्राय यही है, शंका करने वाला का अभिप्राय यही है। यही कहा संगत एवं भाषण का एवं तभी अयम अन्य परमेश्वरो अन्य हराय इतम प्राप्त उच्चते कहा एवं तब तो क्या होगा तभी तब तो अन्य परमेश्वर परमेश्वर अन्य हो गया और अन्य हराया इंद्रिया अलग हो गई, षष्ठी दिख रहा है युक्ता ही अश्य हरया षष्ठी में संबंध होता है, जैसे दशरथ से पुत्र बोलते हैं तो एक नहीं होगा ना, दशरथ अलग है पुत्र अलग है, इसी प्रकार यहां भी तो एवं तभी तब तो अन्य परमेश्वरों अन्य हरया परमेश्वर अन्य होगा भिन्न होगा और जाहिर माने इंद्रियां भिन्न होगी इत्येवं प्राप्ते उच्यते इस प्रकार शंका की प्राप्ति होने पर उत्तर दिया जाता है कहा जाता है। एक छह और सात की टिप्पणी कहते हैं छह में कहा हरिराम आत्मसंबंधे सति अश्य हरया युक्ता कहा आत्मा का संबंध हरि के साथ जब दिखा हरि होगा किसके साथ आत्मा का साथ संबंध हरि माने इंद्रिया आत्मा को हरण करके विश्व में ले जाते हैं इसलिए हरि कहा इनको तो हरिराम माने इंद्रियाणाम आत्म संबंध सती आत्म के साथ संबंध मानने पर अश्य हरय इतम इस प्रकार अश्य हरय कहा हुआ युक्ता ही अश्य हरय ऐसा संबंध प्राप्त होने द्वैतापत्ति होगी ये शंका है। इतम प्राप्ति में सात की भूमिका तयोर भेदे आत्मा अलग होगा इंद्रिया अलग होगी तो दोनों में भेद होने पर द्वैतापत्ति ये शंका होने पर उच्यते उत्तर दिया जाता है। अरे बाबा अयम्बय हरयो कहा हुआ है चंडिका में अयम भाई हराया ये कहा कि हरि जो है ना यही आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, घट जो होता है वित्ती ही है, वित्ती से अतिरिक्त नहीं है, आत्मा में कल्पित है इंद्रिया इसलिए या भेद होना संभव नहीं है। ये कहा अयम भाई हराया हराया अयम भाई ये हरि जो इंद्रिया है तो यही आत्मा ही है, यो यम यो यो यह आत्मा है भाई दस च सहस्राणी च बहुनी च अनंतानी च वही आत्मा यहाँ दस भी है सौ भी है और हजार भी है अनंत भी है जितने प्राणी भेद से अनेक दिख रहा है किंतु है एक ही है वो सब कल्पित है। ठीक है प्राण भेद से अनंत क्यों आत्मा अनंत क्यों माना जाता है, प्राण भेद अनंत है प्राणियों की संख्या गिनी नहीं जाती इसलिए आत्मा भी अनंत रूप में दिख रहा है भास रहा है, आत्मा अनंत एक ही है, मृत्यु के जितने भी पात्र बनते हैं माने पात्र रूप से मृत्यु का अनेक दिखती है किंतु है एक ही मृत्यु का ही है ऐसे यहां भी है। किम बहुरा ज्यादा क्या कहें इस विषय में, ज्यादा कहने से क्या लाभ है, तदे तद ब्रह्म अपूर्व अनपरम अनंतरम अवाह्यम सर्वानुभव इत्यादि कंडिका के अंतिम है। हाँ ये तदे तद ब्रह्म वही यह ब्रह्म जिसको आत्मा इत्येव उपासित कहा था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में और वहां से लेकर के जिसकी व्याख्या हो गई आत्मा की व्याख्या अभी तक करते रहे वही तत्पथ से लेना आत्मा इतने उपासित है और यह तत्व से वर्तमान में जो जिसकी चल रही है माने संक्षेप और विस्तार संक्षेप तथा सूत्र था क्या आत्मा इतने उपासित है प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में और उसका विस्तार द्वितीय अध्याय पूरे से उसका विस्तार हुआ है। प्रथम अध्याय में तो बाकी में अनात्मा की चर्चा हो गई अन्यो असौ अन्य होमस्वेद यथा पशु एवं सदिवार इसी की व्याख्या है सारा प्रथम अध्याय। और द्वितीय अध्याय में माने अजात शत्रु ब्राह्मण से लेकर के मधु ब्राह्मण तक आत्मा व्याख्या है, जो आत्मा इत्येव उपासित कहा था उसकी व्याख्या है। वही तत्पर से लेना है, वही आत्मा इत्येव उपासित जो कहा था, और यह तत् से लेना है ये जो अभी व्याख्या में आया यही है तदे तत् ब्रह्म, वही जो ब्रह्म है यह जो यह आत्मा, जो आत्मा है, ब्रह्म और आत्मा भेद नहीं है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है, यह आत्मा, यह आत्मा है, यही आत्मा ही जब उपाधि हटाने पर ब्रह्म रूप में यही थी वास्तव, यही दिखेगा, यही ब्रह्म हो जाता है। अपूर्वम कहा नाश्य कारणम पूर्वम विद्यते थी अपूर्वम, अश्य कारणम पूर्वम न विद्यते, जैसे जो कार्य होता है ना पूर्व में कारण होता है उसका, किंतु इस आत्मा का पूर्व में कोई कारण नहीं है, माने कारण नहीं माने अकार्य है आत्मा, जो कार्य होता है उसका कारण पहले होता है वो माने सपूर्व होता, अपूर्व नहीं होता, वो पूर्व सहित होता है, कारण सहित होता है, किंतु यह आत्मा कारण सहित नहीं, बिना कारण कोई कारण नहीं इसका, कार्य का निषेध किया, आत्मा कार्य नहीं है, जो कार्य होता है कारण पूर्वक होता है, ये कहते हैं यह आत्मा कहा माने अपूर्वम, अपूर्व है न विद्यते पूर्वम यस्य स अपूर्वम, जिसके पहले कुछ नहीं है उसको अपूर्व, कार्य के पहले तो कुछ होता है किंतु यह अपूर्व है माने कार्य नहीं है, यह आता है इति अपूर्वम बोल दिया। टिप्पणियां हैं 8, 9, 10, 11, 8 में कहते हैं यह आत्मा इति नात्मनो यत्र संभाव्यम अपूर्वादि अधीरितम ब्रह्मात्म एक व्यक्ति तो भक्ति श्रुतिर ऐकात्म सिद्ध है, वार्तिक में ऐसा कहा है आत्मनो अन्यत्र अपूर्वादि यदि ईरितम अन्यत्र न संभाव्यम कहते हैं आत्मा से अन्यत्र, यह आत्मा को परिचिन मानते हैं, इससे अन्यत्र जो अपूर्वम अनपरम इत्यादि जो कहा जाता है इससे अन्यत्र संभावना नहीं, यही है अपूर्व अनपर यही आत्मा ही है, यही है ये वार्तिकार कहते हैं आत्मनो अन्यत्र अपूर्वादि ईरितम, जो अपूर्वम अनपरम जो मंत्र बोल रहा है वो यदि ईरितम अन्यत्र न संभाव्यम, अन्यत्र संभावना नहीं करनी चाहिए इसकी, यही अपूर्व अनपर यही आत्मा ही है, ये नहीं कि वो अपूर्वम अनपरम कहा कोई और हो, ऐसा नहीं लेना ठीक है। आत्मनो अन्यत्र अपूर्वादि अधिरित, अपूर्वादि अधिरितम जो अपूर्वादि जो कहा गया है अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम इत्यादि जो कहा है यह आत्मा से भिन्न अन्यत्र संभावना नहीं करनी चाहिए, न संभाव्य क्यों ब्रह्मा आत्मा ही वह, जो ब्रह्मा है ना वो आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है ब्रह्मा, ब्रह्मा आत्मा ही वह इत्यादि, क्यों ब्रह्मा आत्मा ही है इसलिए ये ऐसा है, यह आत्मा ही अपूर्व अनुपर वाला आत्मा ही है, ब्रह्मा आत्मा ही वह यथो भक्ति, इसलिए श्रुति कहती है श्रुति भक्ति श्रुति एकात्म सिद्ध है किसके लिए, एकात्म एक आत्मा की सिद्धि के लिए, द्वैत नहीं है अद्वैत सिद्धि के लिए ऐसा बोलती है, अपूर्व अनपरम अनंतरम बाह्य आत्मा के लिए बोलती है, इससे अन्यत्र ये अपूर्वादि कोई और पदार्थ होगा ऐसे संभावना नहीं, ये आत्मा ही है अपूर्व अनपरम जो कहा जाता है यही है, ये बात ने कहा। नवगत क्षेत्रज्ञ भाष्य में कहा था ना आत्मा माने क्षेत्रज्ञ, ये जो क्षेत्रज्ञ है ना यही अपूर्वादि यही है, यही है अपूर्वादि, वास्तव में इसका स्वरूप तो अपूर्वादि है, यह तो उपाधि के कारण से सपूर्व जैसा लगता है, अपूर्वादि वाला यही है ठीक है। क्षेत्र क्या बोलती है 10 के टिप्पण में कहते हैं पूर्वम इत्यस्य अर्थ कारणम, भाष्य में ये कहा था नाश्य आत्मा अपूर्वम माने ये कहा था उसका अर्थ होता है कारणम, पूर्व का अर्थ कारण, पूर्व माने कारण, कारण नहीं है इसका विद्यते थी अपूर्वम, जिसके पूर्व में नहीं है कारण नहीं है उसको कहते हैं अपूर्व माने कार्य को अपूर्व, कार्य होता है पूर्व सहित होता है या अपूर्व माने कार्य नहीं है कहने में तात्पर्य है। 11 का अकार्य रूपम यही अर्थ है, अपूर्व का अर्थ अकार्य रूपम, यह आत्मा कार्य रूप नहीं है अकार्य है। अब आगे बोलते हैं नाश्य अपरम कार्यम विद्यते थे अनपरम, अपूर्व अनपरम का अर्थ अपर माने होता है कार्य, पूर्व और अपर, अपर माने कार्य, जिसके अपर नहीं है उसको कहा अनपरम, नए समास है। अरे बहुग्री नए है, इसका अपर नहीं है, इसका कार्य नहीं है, इसलिए कहा माने ये कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं, कारण का निषेध है इसके द्वारा। अनपरम के द्वारा किसका निषेध? जो कारण होता है उसका पर में कुछ होता है, अपर होता है कुछ, इसके अपर भी नहीं है, इसका पूर्व भी नहीं है अपर भी नहीं, पूर्व निषेध से कार्य निषेध, आत्मा में कार्यत्व तो नहीं है और अनपरम के द्वारा कारणत्व तो निषेध। यहाँ कार्यकाल भाव से रहित है, न कार्य है न कारण है, ये कार्यकाल भाव से कल्पना है सारी। ठीक है, बार की टिप्पणी में कहते हैं अकारण रूपम इत्यर्थ बोल दिया, अकारण रूप है आत्मा, अनपरम का अकारण रूपम ये बोल दिया। नाश्च जात्यंतरम अंतराले विद्यते अनंतरम, यही है। देखो व्यक्ति के भीतर एक सामान्य जाति होती है, सारे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, ऐसा भी इसमें नहीं है, इसलिए अनंतरम बोला। व्यक्ति के भीतर छिपी हुई एक जाति होती है, वो अंतर है किंतु वो नहीं है इसका, निसामान्य है, सामान्य रहित है। ये तो विशेष जो होते हैं सामान्य सहित होते हैं, जैसे मनुष्य है तो उस मनुष्यत्व है, वो गोत्व है, सामान्य सहित होते हैं, ये निसामान्य है, जाति रहित है। ठीक है, नाश्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते अनंतरम, यही है जाति, जाति अंतरम, बीच में कोई जाति भी नहीं इसमें, मान ब्राह्मण आदि जाति नहीं है, न वो गाय बोलेंगे, न मनुष्य बोलेंगे इस आत्मा को, न देवता बोलेंगे, कुछ नहीं बोला जाता, तो जाति नहीं। नाश्य जात्यंतर अंतरालय विद्यति के अंतरम कहा, एक दो की टिप्पणी करते हैं, मान निसामान्य में इत्यर्थ, सामान्य में जाति होती है, सामान्य जाति रहित है। कहते हैं अंतरालय माने मध्य, कोई बीच में कोई जाति भी नहीं इसमें, तथा बहिराश्य न विद्यति थे अबाह्यम, इसके बाहर माने क्या है, जाति के बाहर क्या होते हैं, व्यक्ति होता है, विशेष होता है, जाति अंतराल भीतर है और व्यक्ति बाहर है, तो तथा उसी प्रकार बहिराश्य न विद्यते, बाहर नहीं माने व्यक्ति भी नहीं इसका, व्यक्ति इसको जाति व्यक्ति दोनों से नहीं था, तो मनुष्य भी आत्मा नहीं है और मनुष्य तो जाति भी आत्मा नहीं है, व्यक्ति भी नहीं था, तथा बहिराश्य न विद्यते भी अबाह्यम, बाहर इसका नहीं मिलता है, कोई भी नहीं है इस आत्मा का, कोई बाहर कुछ भी नहीं है, न भीतर जाति है न बाहर व्यक्ति है, इसलिए अबाह्यम बोला है, अनंतरम अबाह्यम श्रुति में ही कहा। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं बहिर, बहिर्भूतम वस्तु सो भिन्न व्यक्ति रूपम कहा, बाहर में होने वाले अपने से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं है, आत्मा से कोई भिन्न व्यक्ति बाहर नहीं है, इसलिए उसका अब अयम करके बोल दिया। कहा चार की टिप्पणी में कहा निर्विशेषम निर्भक्ति, ये कहते हैं निर्व्यक्ति, निर्विशेष है ये माने व्यक्ति रहित है, अर्थ होता है जाति भी नहीं व्यक्ति भी नहीं, दोनों से रहित है, अनंतरम शब्द के जाति से रहित, जाति का अभाव पता है, और अवाह्यम शब्द के द्वारा व्यक्ति का विषय, किसी जाति व्यक्ति के भीतर नहीं होता वो, आत्मा ऐसा है। क्यों पुनस्तद निरंतरम ब्रह्म, ये प्रश्न हुआ, वो जो निरंतर ब्रह्म क्या है, जो बाहर भी नहीं भीतर भी नहीं जाति भी नहीं व्यक्ति, ऐसा जो ब्रह्म क्या चीज है, कहते हैं अयम आत्मा सर्वानुभू, ऐसा जो है अयम आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है, इसे अतिरिक्त कुछ नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है, यही अर्थ है। कोशव प्रश्न आया, कौन है आत्मा, कहते हैं यह प्रत्येगात्मा, जो प्रत्येगात्मा है सबके भीतर बैठा है, यही आत्मा ही ब्रह्म है, प्रत्येगात्मा किस रूप में दिख रहा है, भीतर द्रष्टा श्रोता मनता बुद्धा विज्ञाता, देखने वाला होगा देखा, श्रवण करने वाला, मनन करने वाला, विज्ञान प्राप्त बुद्धि विज्ञान प्राप्त करने वाला, विज्ञाता सर्वानुभू, सर्वरूप से सबका अनुभव करने वाला है, ये सर्वरूप भी है अनुभव रूप भी है, यही है सर्वानुभू बोल दिया। अरे सर्वात्मा सर्वम अनुभवती थी सर्वानुभू, यह सर्वानुभू का अर्थ करें सर्व, हर प्रकार से सभी प्रकार से सभी का अनुभव करता है, तत्त्व शरीरों में होकर के तत्त्व शरीर का अनुभव करता है, सर्वानुभव का अर्थ सर्वात्मना। पांच की टिप्पणी में कहते हैं सामान्य विशेषतश्च सर्व प्रकार, सामान्य रूप से विशेष रूप से हर प्रकार, औपाधिक रूप से सामान्य विशेष वही हो रहा है सब प्रकार से, भाष्कर सर्वात्मना अनुभवती मई सामान्य विशेष रूप से सबका अनुभव करता है इति सर्वानुभव इसलिए सर्वानुग्रह इति एतद अनुशासनम यही उपदेश है बस सारे उपनिषदों का उपदेश यही है यही आत्मा ही ब्रह्म है ये सर्वानुभव है यही आत्मा अनंतरम अवायम है ऐसी स्थिति है अपूर्वम अनपरम अनंतरम उपाय ये आत्मा ही है अभी तो यहाँ भीतर बाहर देख रहा है परिचय शरीर को उपाधि को लेकर के किंतु उपाधि हटाए यही आत्मा ऐसा है अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवायम अयम आत्मा सर्वानुभव ये इसका स्वरूप है इति एतद अनुशासनम यही है अनुशासन है अनुपूर्व सासु अनुष्ठित धातु है ना उसे लूट प्रत्येक अनुशासन बनाया जाता है अनुशासनम सासु अनुष्ठित धातु है ठीक सभी पूरे वेदांतों का यही है उपदेश यही कहते हैं सर्व वेदांतों पर ऐसा यह अनुशासन शब्द का अर्थ सारे वेदांतों का उपदेश यही है वेदांतों ने उपनिषद सारे उपनिषदों का उपदेश यही है यह क्या उपदेश है तदेतद ब्रह्म अनंतरम अबाह्यम इत्यादि जो है अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयमात्मा सर्वानुभू यही है ऐसा सर्व वेदांतानाम उपस्मृतो अर्थ यही अर्थ है बस क्या है सारे वेदांतों का उपनिषदों का उपसंहार किया हुआ अर्थ यही सारांश यही होता है यह महावाक्य है यही होता है तदेता ब्रह्म अपूर्व मन परम अनंतरम उपायम अयम आत्मा सर्वानुभू यही है ये सब सर्व वेदांतानाम उपनिषद केवल बृहदारण्यक उपनिषद की बात नहीं सारे उपनिषदों के सारांश यही है तात्पर्य यही है कि आत्मा को ही ब्रह्म भाव से सिद्ध करते हैं सारी श्रुतियां परिचिन्न होकर अपने को मान्यता है इसको हटा करके सारी उपनिषद क्या करती है इसी आत्मा को ब्रह्म भाव से व्यापक रूप से सिद्ध करती है जिसका कोई कारण भी नहीं कार्य भी नहीं आत्मा किसी का कार्य भी नहीं और किसी का कारण भी नहीं जाति भी नहीं व्यक्ति भी नहीं ऐसा संसार के पदार्थ का कार्य या कारण दो में से कोई एक होगा अथवा तो जाति व्यक्ति दो में से कोई एक होगा किंतु यह जाति व्यक्ति से रहित है और कार्यकारण भाव से भी रहित है यह आत्मा बस सर्वरूप से सबका अनुभव करने वाला है तत्त शरीर वादी रूप से तत्त का अनुभव करने वाला है सर्वानुभव यही है उपसंहार किया हुआ अर्थ सारे वेदांतों का तात्पर्य यही है एतद अमृतम अभयम यही आत्मा एतद माने आत्मा यही आत्मा ये अमर है अभय है आत्मा भाव में जाने पर भय नहीं होता शरीर भाव में आने पर भय होता है क्यों ये जलने वाला है कटने वाला है भिगने वाला है सूखने वाला है ये चार धर्म जिसके होगा उसी में भय होता है शरीर जले नहीं डर है कटे नहीं डर है भीगे नहीं डर है सुखे नहीं डर है ऐसी देखिए जहां चारों धर्म नहीं है उसमें कोई भय नहीं होता आत्मा में करता है क्यों नहीं करता निर्भय भय स्वाभाविक वस्तु करता है तो करता भी नहीं और जलता भी नहीं स्वाभाविक जलता है निर्भय के आकाश जलेगा नहीं जलता निर्भय भय निर्भय स्वाद अच्छे बताइए और अस्वस्थ्य है सूखता नहीं क्यों सूखने वाला जो स्वाभाविक वस्तु गीला हो जाता तो सूखता है आत्मनिर्भर है सूखता भी नहीं और भीगता भी नहीं जितने भी बारिश हो आकाश नहीं भीगता निर्भय में ऐसा होता है क्या आत्मा भीगता भी नहीं तो इसलिए वहां डर नहीं होगा ये चार धर्म जहां है वहीं डर होता है तो जहां ये चारों धर्म नहीं है जहां अच्छेद्य है अदाय है अस्वस्थ्य है और अक्लेद्य है वहां कोई भय नहीं होता ये कहा एतद अमृतम यही आत्मा यही है अमृत अमृत यही अमर यही है अवयम भय रहित यही है परिसमाप्तस्त शास्त्रार्थ शास्त्र का जो अर्थ था प्रयोजन था अर्थ माने प्रयोजन वो समाप्त हो गया क्या प्रयोजन है ऐक्य में प्रयोजन है ऐक्य कर दिया अयम आत्मा सर्वानुभू परिसमाप्त शास्त्रार्थ कहा शास्त्र बने यहां उपदेश है उसका अर्थ समाप्त हो गया प्रयोजन समाप्त हो गया एक कहा छह की टिप्पण है ना ब्रह्मात्मैक्यम यही है यहां शास्त्र का प्रयोजन क्या है अरे अनादि काल से मैं भिन्न हूं परमात्मा भिन्न है, मैं भिन्न बुद्धि है, इसको पाटने वाला है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य। परमात्मा का ज्ञान भी सबको है, आस्तिक बात सब मानते हैं परमात्मा है करके मानते हैं, और मैं आत्मा का ज्ञान भी अहम अहम करके मानते हैं, किंतु दोनों का ऐक्य का ज्ञान नहीं है। ईश्वर बुद्धि है सबको है और अहम बुद्धि भी है, किंतु दो एक है, एक ज्ञान नहीं है। एक ज्ञान कराने वाले उपनिषद होते हैं, ये कहा ब्रह्मात्मैक्य ये सब वेदांत का विषय वो समाप्त हो गया। अयम इति वाक्येन परिहरति कहते हैं पूर्वाग्र संज्ञा की भी एवं तरी अयम अन्य परमेश्वरो अन्य हरय इतम प्राप्त उच्चते कहा। तो ये पूर्वाग्र ने कहा था कि तब तुम्हारा द्वैत हो जाएगा, षष्ठी लगा दिया ये, तो अयम भाई अच्छा हरय कहा हुआ है कहने से द्वैत होगा, तो उत्तर दिया अयम भाई हरयो, ये हरि जो है ना इंद्रिया आत्मा ही, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, ये करके खंडन कर दिया कहा। अयम इत्यादि वाक्य ने पढ़ दिया अयम भई हरयो अयम भई दस सहस्त्राणी क्या बहुत ही आनंदा, यही आत्मा ये इंद्रिया है, यही आत्मा दस है, यही आत्मा बीस है, यही आत्मा सौ है, यही आत्मा हजार है, यही आत्मा अनंत है, कल्पना से अनंत हो जाता है ये आत्मा, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं तत्त इंद्रियादि रूपेण आत्मना एव अविद्या भानात कहते। देखो भाई आत्मा ही भाषित हो रहा है इंद्रियादि रूप से, किस रूप से, किसके कारण क्या, अविद्या, अविद्या के कारण भान हो रहा है। जैसे तत्त पात्रादि रूप से अज्ञान के कारण मृत्तिका ही भाषित होती है, अज्ञान मृत्तिका का ज्ञान है, इसका अर्थ से ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार यही कहते हैं, ये बता रहे हैं तत्त इंद्रियादि रूप में उस इंद्रियादि कथन किया है तत्त रूप से आत्मा एव अविद्या भाना, आत्मा ही भाषित हो रहा है अविद्या से, इंद्रिया जो बड़ी आत्मा ही है, अविद्या से इंद्रिय रूप में दिख रहा आत्मा यही है। संबंध से तो कल्पितत्व, संबंध कल्पित है, क्यों इंद्रिय है ही नहीं वास्तव में, क्या संबंध करेंगे, तो कल्पित है वस्तु कल्पित हो तो संबंध भी कल्पित है, कल्पितत्व न अद्वैत हानि, इस अद्वैत की हानि नहीं होगी, अनेक रूप में आत्मा भाषित होने पर भी अद्वैत की हानि नहीं होगी, क्यों दोनों वास्तविक हो तब तो हानि होगी, कल्पित है उसे कोई हानि नहीं होती, इंद्रियादि सब कल्पित है आत्मा यही है। इंद्रिय आनंद हेतु महा, इंद्रिय को अनंत क्यों कहा, दस सत दस सहस्राणी इत्यादि कहा, अनंत क्यों कहा, उसमें प्राणी भेद से अनंत आदि बोल दिया, प्राणी भेद अनंत है इसलिए इंद्रिया में अनंत मानना पड़ेगा, सत्यवास इंद्रिय इसलिए। ठीक है, हमें कहते हैं वाक्यार्थ व्याख्यानार्थम इत्थम गतेर संदर्भेण भूमिका आरचय्य तत्परम वाक्यम अवतार्य व्याकृति, वाक्य है महावाक्य तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा सर्वानुभू, ये महावाक्य है यहाँ, यही है वाक्य, वाक्यार्थ व्याख्यानार्थम वाक्य, अब उस वाक्य की व्याख्या करनी है, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम आदि की व्याख्या करनी है, उसके लिए इत्थम गतेर संदर्भ, इस प्रकार के जो संदर्भ बना करके भूमिकाम आरचय्य, भूमिका की रचना करके तत्परम उसके पश्चात वाक्यम अवतारी व्याकर होती ही, भूमिका के पश्चात वाक्य को लेकर के अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं। ये कहा टिप्पणियां हैं 22-23-24 वाक्य कहते तदेतद इत्यादि महावाक्यार्थस्य इति आवत, कौन वाक्य है वो वाक्यार्थ व्याख्यानार्थ बोला ना, वाक्य क्या है वहां तदेतद ब्रह्म अपूर्व मन पर महावाक्य है, यहां यही है सारा अंश, यही है सारे का नव का तोमर्थ परिशोध्य इतिहावत आ रचय मैंने कहा जो तत्वमसी में आया हुआ तोम पद है ना उसके अर्थ का परिशोधन करके, इस प्रकार अभी तक तोमर्थ का परिशोधन हो गया, होने के बाद ब्रह्म वही हो जाता है, यही कहना है। तत्परम 24 में कहते हैं अखंडार्थ तात्पर्य कम, ये तोमर्थ जो है तत्परी तत्परक है, क्या का पूरक है, तत्पर का जो अर्थ वही अर्थ इसका है, यह अखंडार्थ में तात्पर्य रखने वाला है, यही वाक्यम अवतारी व्याकृति का किम बहुना इत्यादि बोल दिया, किम बहुना तदे तद ब्रह्म, यह आत्मा जो आत्मा है ब्रह्म अपूर्वम नाश्य कारण पूर्वम वित्ती अपूर्वम, जिसके पूर्व में कारण नहीं हो उसको अपूर्व कहा जाता है ना, ये कार्य नहीं, नाश्य अपरम कार्यम वित्ती, अपर होता है कार्य, जिसका कार्य होता है वो अपर वाला होता है, किंतु इसका कार्य भी नहीं है, इसलिए अनपरम है ये। नाश्य जातंत्र मंत्रालय विद्यते अनंतरम, इसके बीच में कोई जाति भी नहीं है तो इसलिए अनंतर है। थोड़ा तो बहिर्ष न विद्यते थे अबाह्यम, बाहर भी इसका नहीं, मैंने व्यक्ति भी नहीं, इसका व्यक्ति भी नहीं, जाति भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं। किम पुनस्तन निरंतरम ब्रह्म, फिर वो ब्रह्म क्या है जो निरंतर ब्रह्म, जो भीतर बाहर नहीं ऐसा करके निषेध किया, वो ब्रह्म कौन है? क्या अयम आत्मा, ये ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। कोशव कौन है अयम आत्मा करके किसको दिखाया आपने? तो कहते हैं प्रत्येगात्मा। प्रत्येगात्मा मैंने क्या है? अरे बाबा अज्ञान काल में दृष्टा श्रोता मंता बुद्धा बन के चल रहा, यही आत्मा, यही है सर्वानुभव, सर्वरूप से सबका अनुभव करने वाला यही है। सर्वात्मना सर्व अनुभवती सर्वानुभव इत्येतद् अनुशासनम् सर्ववेदांतो उपदेशः, यही कहा। ठीक है, हम कहते हैं न केवलम अध्याय द्वयस्यैव अर्थो संक्षिप्त उपसंहृतः, कहते हैं ये केवल दो अध्याय यहां जो चला, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय उपनिषद में, ये दो अध्याय का ही अर्थ संक्षेप करके यहां कहा तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनुपरम इत्यादि शब्द से कहा, ऐसी बात नहीं है। सारे वेदांतों का सारांश यही क्या है? तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा सर्वानुभू, यह सारे वेदांतों का तात्पर्य यही है। न केवलम अध्याय द्वयस्यैव अर्थो अत्र संक्षिप्त उपसंहृतः, केवल दो अध्याय का ही अर्थ संक्षिप्त करके यहां कहा हो तदेतद् ब्रह्मादि शब्दों से, ऐसी बात नहीं है। किंतु सर्व वेदांतानाम, सारे उपनिषदों का यही है तात्पर्य, प्रयोजन यही है। किसी भी उपनिषद को देखो, यही यही बताते हैं, यही ब्रह्म है, यह आत्मा ही सर्वानुभू है, यही आत्मा जो है यही माने यही है, यही कैसा है यह आत्मा? अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाहिम, यही है। जरा उपाधि हटा के देखो ना, उपाधि हटा के देखने पर यही स्थिति हो जाती है, यही है। आगे कहा किंतु अच्छा ऐसा इत्यादि कहा, ऐसा सर्व वेदांतानाम उपसंहृत अर्थ, यही अर्थ सारे उपनिषदों का उपसंहार किया हुआ अर्थ यही होता है, सारे सारांश निचोड़ यही होगा सारे उपनिषदों का, कि आत्मा ही ब्रह्म है, कार्य कारण भाव से रहित, भीतर बाहर से रहित, जाति व्यक्ति से रहित, यही आत्मा होता है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तस्य उभयविद पुरुषार्थत्व रूपम अह, ऐसा आत्मा का जो ज्ञान होगा कैसा है? दोनों प्रकार के पुरुषार्थ के स्वरूप होता है, माने आत्यंतिक अज्ञान की अविद्या की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये दोनों होगा उस आत्मभाव से जाने पर। शरीर भाव में रहने पर अविद्या के घेरे में है और दुख के घेरे में है, ये कहते हैं तस्य उभय भी तो पुरुषार्थ रूप है, वो जो आत्मा है कैसा है? परमानंद की प्राप्ति और अज्ञान की निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति रूप, ये नौ में कहते हैं तस्य उभय। उक्त वाक्यार्थ रूप निखिल वेदांतार्थस्य, ये जो यहां तदेतद् ब्रह्म अपूर्व मनोपरदित कहा, ये सारे वेदांतों का तात्पर्य इसी में है, सारे उपनिषदों का तात्पर्य इसी में है। उक्त वाक्यार्थ रूप निखिल वेदांत अर्थ से संपूर्ण वेदांत का जो प्रयोजन यही है मोक्ष रूपत्व, क्या है इसका? मोक्ष होना, मोक्ष रूप होना यही है। तस्य उभयविदत्व में दो, ये दो प्रकार कैसा? तो कहते हैं परमानंद अवाप्ति अनर्थ निवृत्तियात्मकम तम, कहा परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही इस आत्मभाव में जाने पर परमानंद की प्राप्ति होगी और अविद्या की निवृत्ति हो, अनर्थों की निवृत्ति होगी, दुख आदि नहीं रहेंगे, यही है प्रयोजन। एतद इत्यादि कहा, एतद अमृतम अभयम करके बोल दिया, अमृतम शब्द के द्वारा परमानंद की प्राप्ति और अभय शब्द के द्वारा अनर्थों की निवृत्ति। वक्तव्यांतरम परिषद संज्ञान पर देख, पूर्वाजी कहेगा और भी कोई वक्तव्य होगा शेष, वक्तव्यांतर अन्य वक्तव्य जो हो उसका शेष संग्राम परिहृति, कोई शेष होगा वक्तव्य उस शंका का परिहार करते हैं, क्या? परिसमाप्तश्च शास्त्रार्थः, बस सारे वेदांतों का जो प्रयोजन है वो समाप्त हो गया, इतना ही बस। क्या है प्रयोजन? यही है तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा सर्वानुभू, यही सारे वेदांतों का तात्पर्य यही है, यही में तात्पर्य है सब। इस प्रकार पंचम अध्याय के द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण हो जाता है। आगे द्वितीय अध्याय का षष्ठ ब्राह्मण है, ये मधु ब्राह्मण के वंश कथन करने वाला ब्राह्मण है, मधुकांड के, ये मधुकांड कहां से कहां तक, कैसे कैसे आए हमारे पास, इसको बताने वाले हैं। इतना महान इसका प्रयोजन है, इस आत्मा को ही ब्रह्मभाव से सिद्ध करके रखने वाला है। तो ये माने यह शिष्य से लेकर के अंतिम गुरु तक पहुंचते हैं। और शिष्य माने अब हमारे से तो कितने हो गए गिना नहीं जाता, ये कहीं ना कहीं एक लेते हैं, पौतिमाश्य से आरंभ करते हैं। ये विद्या पौतिमाश्य ने गोपवन से सीखा, गोपवन से अमुक से लिया, ऐसे ऐसे करते चलते रहते, ऊपर ऊपर जाते जाते अंतिम हिरण्यगर्भ पहुंच जाते हैं। माने हिरण्यगर्भ जो महान है उनके द्वारा उत्तर माने ये पढ़ाया गया, पढ़ाई गई, दर्शाई गई विद्या है, ये कहना चाहते हैं। यही है ठीक है। हम कहते हैं ब्रह्म विद्याम संक्षेप विस्ताराभ्याम प्रतिपाद्य, ब्रह्म विद्या का संक्षेप से विस्तार हो गया आत्मा इति उपवासी था, आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए करके कहा था। ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ प्रांग के सप्तम करने वाले कहा था आत्मा इति उपवासी था संक्षेप, और विस्तार हो गया द्वितीय अध्याय में आकर के उससे विस्तार हुआ। प्रथम अध्याय में तो उसके बाद अविद्या की चर्चा होगी, उसी को लेकर के चला तृतीय अध्याय में उसका विस्तार हुआ है। माने अजात शत्रु ब्राह्मण से लेकर के मधु ब्राह्मण तक ब्रह्म विद्याम संक्षेप विस्तार अभ्याम प्रतिपाद्य, संक्षेप और विस्तार होने के द्वारा ब्रह्म विद्या की प्रतिपादन करके वंश ब्राह्मण तात्पर्य आगे षष्ठ ब्राह्मण जो है ना वंश ब्राह्मण है, ये इसका तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार ये बोलना चाहते हैं। टिप्पणी 10 में कहते हैं आत्मा इति उपासित इत्यादि सूत्र तद्व्याख्यान रूपाभ्याम, संक्षेप था आत्मा इति उपासित ब्रह्म विद्या को कहा था, और विस्तार है अजात शत्रु ब्राह्मण से लेकर मधु ब्राह्मण तक द्वितीय अध्याय संक्षेप विस्तार के द्वारा प्रतिपादन कर वंश ब्राह्मण तात्पर्य वहां। अब वंश ब्राह्मण का जो तात्पर्य ये ना इस ब्राह्मण का नाम वंश ब्राह्मण है, इसका तात्पर्य भाष्यकार कहते हैं अथ इदानी ब्रह्म विद्यार्थस्य मधुकांड से वंशस्तुत्यर्थो ब्रह्म विद्याया, कहते ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थ, ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है वंश ब्राह्मण की चर्चा। देखो इतने इतने महापुरुष ने ग्रहण किया, वहां से आई है विद्या हमारे पास तक, वहां से आई पहुंची है, तो महाजन के द्वारा परिगृहित है, तो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है वंश ब्राह्मण ये कहना चाहते हैं। अतः इधान ब्रह्म विद्यार्थस्य मधुकांडस्य, ब्रह्म विद्या प्रयोजनम अर्थ माने प्रयोजनम यस्य मधुकांडस्य, मौगरी समाज का ब्रह्म विद्यार्थस्य, ब्रह्म विद्या है अर्थ माने प्रयोजन जिसका, किसका, मधुकांड का, ऐसे मधुकांड को कहा ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्यार्थस्य था तस्य ब्रह्म विद्यार्थस्य, ये मधुकांड का प्रयोजन है ब्रह्म विद्या के लिए, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, सांसारिक विद्या के लिए नहीं है, ब्रह्म विद्या के लिए है। ब्रह्म विद्यार्थस्य मैं बहुग्री समाज करना, ब्रह्म विद्या अर्थ माने प्रयोजनम यस्य तस्य मधुकांडस्य स मधुकांड ब्रह्म विद्यार्थ तस्य ब्रह्म विद्यार्थस्य, अतः ब्रह्म विद्यार्थस्य मधुकांडस्य, ब्रह्म विद्या ही प्रयोजन है जिस मधुकांड का, ऐसा मधुकांड का वंशस्तुत्यर्थ हो ब्रह्म विद्या, मधुकांड का जो वंश है कहां से कहां तक है वंश, जैसे बांस होता है ना, वंश माने बांस होता है, वेणु बांस होता है, तो बीच बीच में गांठ होता है, तो एक पर्व से दूसरा पर्व जुड़ा हुआ होता है, तो बीच में गांठ है, संबंध है, हमारे यहाँ गुरु शिष्य का संबंध है गांठ के स्थान पर, बांस में गांठ होता है, तो पूर्व वाला पर्व का उत्तर वाले पर्व में संबंध है, बांस में एक दूसरा जुड़ते जुड़ते इतना लंबा हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी वंश है, विद्या वंश, कौन सा वंश, जन्मना वंश नहीं, विद्या वंश है, ये दिखाना है, बांस की तरह है ये, इसलिए वंश शब्द कहा जाता है। इसके ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए वंश ब्राह्मण किसके लिए, क्यों, इतने बड़े महापुरुषों के द्वारा परिगृहित है विद्या, हिरण्यगर्भ ने शुरू में बताई है किसको, परमेश्वर को, विराट को बताई, ऐसा ऐसा करेंगे, यहां तो शिष्य से चलेंगे, अभी हिरण्यगर्भ तक पहुंचाएंगे, अब शिष्य माने हम अंतिम शिष्य बने हुए हैं, क्योंकि हमारे से गिनते कितने आचार्य गिना नहीं जाएगा, बीच में एक आचार्य का नाम लेकर चलते हैं, उसके नीचे अवान्तर आचार्य कितने हैं पता नहीं है, वहां से शुरू करते हैं, ये कहना है। ठीक है, हम कहते हैं महाजन परिगृहिता हित ब्रह्म विद्या तेन सा महाभाग इति स्तुति, ये स्तुति क्यों हो रही ब्रह्म विद्या की, स्तुति के लिए कहा था ना, क्यों स्तुति होती है, कहते हैं महाजन परिगृहिता हित ब्रह्म विद्या, जो महाजन बड़े बड़े लोगों के द्वारा परिगृहित है ब्रह्म विद्या, हिरण्यगर्भादि के द्वारा विहित है विद्या, तेरह इसी कारण से सा माने उपरम विद्या महाभाग है या महान भाग्यशाली है। इति स्तुति, उसकी स्तुति हो जाती है इसके द्वारा, बड़े बड़े लोगों ने इसको ग्रहण किया है, इसको लेकर के ब्रह्म विद्या की स्तुति होती है। कहा महाभाग है या चार की टिप्पणी कहते हैं भागधेय मतम भाग्य भाग्य प्रत्यय हो पुमान, ऐसा भाग्यम कर्म सुभाषम इति जो कोश है, कोश में कहा है भागधेयम मतम भाग्य, भाग्य को भागधेय बोला जाता है, भागधेयम नपुंसक में प्रयोग होगा, जब भाग्य लेना होगा ना तो महा भागधेय शब्द नपुंसक में प्रयोग होगा, जो भाग्य शब्द नपुंसक है, भागधेयम मतम भाग्यम भाग्य भागधेय भागधेयम ऐसा माना जाता है, नपुंसक माना जाता है भागधेय शब्द। अब भाग प्रत्ययोपमान, भाग शब्द प्रत्यय शब्द दोनों पुलिंग में प्रयुक्त होते हैं, भागधेय शब्द नपुंसक में प्रयोग होता है भाग्य को लेकर, किसको लेकर के, और भाग हिष्टा जो होता है वह पुलिंग में प्रयोग होता है, भाग ऐसा बनेगा, और प्रत्यय शब्द भी पुलिंग में प्रयोग होता है। कहा भाग्यम कर्म शुभाशुभम कहते हैं, भाग्यम यहां भी भाग्य बोला जाता है, किसको, शुभाशुभ कर्म को भाग्य बोला जाता है, किसको, पूर्व में किया हुआ जो शुभाशुभ कर्म उसको भाग्य शब्द से बोला जाता है, नपुंसक में प्रयुक्त होता है, भाग्यम जो होगा नपुंसक में प्रयुक्त होता है। एक प्रश्न तथा महाप्रत्यय रूपा इत्यर्थ, तो ये महा माने ब्रह्म विद्या कैसे है, बहुत बड़े ज्ञान रूपा है, प्रत्यय माने ज्ञान रूपा है, सामान्य ज्ञान नहीं है, इस परिचिन्न भाव में आया हुआ जीव को ब्रह्म भाव में पहुंचाने वाली है, ये ऐसे सिद्ध हो जाता है। कहा महाविज्ञानम महाप्रत्यय रूपा इत्यर्थ, माने महाप्रत्यय रूप, प्रत्यय माने ज्ञान, महाज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं है, बहुत बड़े ज्ञान है, स्वरूप है, महाविज्ञान भी दिया तो उसका अर्थ महाविज्ञान, महाप्रत्यय रूपा माने महाविज्ञान, ये छोटे बड़े ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान है, इसकी स्तुति हो जाती है इसके द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा परिगृहित होने पर ब्रह्म विद्या की स्तुति होती। कहा तत्र महत्व, ये ब्रह्म विद्या में जो महत्व क्या है, महा महा लगाते महत्व, महत्व क्या है, तब कहते हैं महावस्तु विषयत्व इत्या, महान वस्तु को विषय करती है, किसको करती है, आत्मा को, छोटे बड़े घटपट आदि को विषय नहीं करती, महान वस्तु को विषय करती है, इसलिए ब्रह्म विद्या भी महान है, महती है। तत्र महत्वम, उसमें जो महत्व है ब्रह्म विद्याया महत्वम, जो ब्रह्म विद्या में महत्व क्या है, तो कहा महावस्तु विषयत्व इत्या, महावस्तु को विषय बनाती है इसलिए वो महान है। ठीक है, यद अथवा दूसरी प्रकार से व्याख्या, महाभाग्य रूपा इत्यर्थ, जो कहा था ना भाग महाभाग रेया का अर्थ क्या समझा, महाभाग्यशाली है ये, जो समझा एक कहा ब्रह्म विद्या महाभाग्यशाली है, यह समझा ये भी हो सकता है, यश्या महाभाग्यवती इत्यर्थ महाभागदेय, अच्छा महाभागदेय यश्या, महान भाग भाग्य है जिसका, ब्रह्म विद्या का महाभाग्यवती, महाभाग्य वाली है ये, ऐसे ऐसे लोगों ने ग्रहण किया, ये महा छोटे बड़ी भाग्य वाली नहीं है, कौन, ये ब्रह्म विद्या हिरण्य गर्भ आदि के द्वारा ग्रहण हुई है, ऐसे ऐसे महापुरुष ने ग्रहण किया, महाभाग्यशाली है, ये भी अर्थ हो सकता है, ये तो महावीर अंगीकृता, क्योंकि महापुरुष ने इसको स्वीकार किया, किसको, ये ब्रह्म विद्या को, इसलिए महाभाग्यशाली है, महावीर अनुकृतम भी भाग्यवत भवती इति स्तुत्यम, चाह महान पुरुषों ने जिसका ग्रहण कर दिया वो भाग्यशाली होता है, स्तुति हो जाती है इस तरह से, महापुरुष के द्वारा गृहित होने पर भाग्यशाली मान जाता है। ब्राह्मण से अर्थांतर आगे, ब्राह्मण का अन्य विषय भी बताते हैं, ये जो वंश ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है ना वंश ब्राह्मण, इसका अन्य विषय भी है ये बताते हैं, क्या कहा, मंत्रश्च अयम स्वाध्यायार्थो जपार्थश्च, ये बोलते हैं, ये जो मंत्र है ना, आगे दो मंत्र आने वाले हैं, किसके लिए, जप के लिए है, स्वाध्याय के लिए भी है, जैसे गुरु जी के मुख से पाया हुआ जो मंत्र होता है चुपचाप जप जाता है, इस प्रकार जप के लिए है, अथवा स्वाध्याय के लिए भी है, कोई भी आप उपनिषद आदि पढ़ने से पहले स्वाध्याय करें, इसका तो कहां से वंश भी याद हो तो उसे आपको ख्याल आएगा, ये महापुरुष द्वारा गृहित है तो हमें भी ग्रहण करना चाहिए, ख्याल आएगा, सही है, जप जपार्थ और स्वाध्याय अर्थ हो, जपार्थ स्वाध्याय के लिए भी है और जप के लिए कहा। टिप्पणी में कहते हैं जपस्तु ब्रह्म विद्या उत्पत्ति है, जप किसके लिए है, ये मंत्र का जप करेंगे तो ब्रह्म विद्या की उपलब्धि होगी। जपस्तु ब्रह्म विद्या उत्पत्ति का उत्पत्ति के लिए है। तथा जब आर्थ के बारे में इस बात कहा जपोयम मंत्र विज्ञान जन्मने, जपोयम ब्रह्म विज्ञान जन्मने चौच्यते श्रुतौ, ऐसा है अयम जप है, इस मंत्र का जो जप है ना, जो जप करे वह ब्रह्म ज्ञान जन्मने ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए श्रुतौ चौच्यते, श्रुति में ऐसा कहा जाता है, जैसे मंत्र आ रहा है वंश ब्राह्मण, इसके जप से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए उत्पत्ति के लिए है ऐसा कहा। जपार्थस्थ में चार शब्द दिया स्वाध्यायार्थ हो जपार्थस्थ, या तो स्वाध्याय करते समय पहले मंत्र का जप करे उसके बाद स्वाध्याय करे, अथवा जप के लिए बोला तो च से क्या लेना, जपार्थस्थ बोल दिया च से क्या लेना, वार्तिका ने कहा उसका अर्थ वार्तिक में पुम्बत्युहोत्थिता शंका निवृत्त्यर्थम यथोदितम ब्रह्म ज्ञान से वंशो यत्ना श्रुत्याय मुच्यते। पुम्मति उत्थित आशंका, उह पुम्मति उह उत्थित आशंका, पुरुष के बुद्धि के द्वारा जो कल्पित शंकाएं होती है ना, पुम्मति मति माने बुद्धि, पुरुष के जो बुद्धि है जीवों की जो बुद्धि है उसके उसके द्वारा उह काल्पनिक जो उत्थित शंकाएं हैं वह निवृत्त करते हैं, शंका की निवृत्ति के लिए जीव जो मनमाने ढंग से शंका करते हैं उन शंका की निवृत्ति के लिए यथा उदितम जैसा कहा गया, जैसा कहा है ब्रह्म ज्ञान से आप वंश हो, ब्रह्म ज्ञान का भी वंश है, परंपरा है यहाँ पौतिमास से लेकर के चलते हैं ऊपर अंतिम में हिरण्यगर्भ में पहुंचते हैं स्वयं ब्रह्म में पहुंचते हैं वहां तक ये वंश है। यत्ना श्रुत्या मुच्यते प्रयत्न पूर्वक श्रुति के द्वारा कहा जाता है, माने पुरुष अपने अपने अटकलबाजी से कोई श्रुति का अर्थ न करे इसके लिए कहा जाता है। कहा ठीक है प्रकृत ब्रह्म ज्ञान से, जो प्रकृत ब्रह्म ज्ञान है माने आत्मा इति उपासित करके कहा था उसका विस्तार किया है अजात शत्रु ब्राह्मण से लेकर के मधु ब्राह्मण तक, ये प्रकृत ब्रह्म ज्ञान है। पुरुष बुद्धि उत्प्रेक्षित तत्व संज्ञा, ये किसी ने बना दिया होगा, अपने कल्पना करके बना कोई लेख लिख दिया किसी ने, ये किसी की शंका हो सकती है तो उसके निवृत्ति के लिए नए तो पुरुष बुद्धि के द्वारा नहीं रचा गया, उस निवृत्ति के लिए ब्राह्मण ये ब्राह्मण इसके लिए है। पुम्मति इत्यादि कहा वंश उपन्यास से यत्नो बहुशो वचनम, वंश उपन्यास का प्रयत्न पूर्वक या बहुत सारा कथन है, कई नाम दिया हुआ है अत्र यथोदितम इति ब्रह्म ज्ञान से विशेषण। यथोदितम एक वार्तिक में जो कहा था पुम्मति उह उत्थित आशंका निवृत्त यथोदितम ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान के विशेषण है, ब्रह्म ज्ञान कैसा है माने यथा जैसा कहा हुआ ब्रह्म ज्ञान, पूर्व में जो कहा हुआ ब्रह्म ज्ञान ये उसके विश्लेषण यथोदितम शब्द का विश्लेषण अव्यय भावात भावत्वात अव्ययतम, यथा शब्द है ना उदित के साथ में अव्यय भाव समास है, यथा अनतिक्रम में उथितम माने कथितम जिसको है ये होता है। तो यथा का यहां योग्यता दीपसा न सादृश्य पदार्थ अतिक्रम है ना, जैसे पदार्थ है उसको अतिक्रमण न करके किया हुआ, यथा का चार अर्थ होता है योग्यता दीपसा पदार्थ अनिवृत्ति सादृश्यानी यथार्थ अव्यवाह में, यथा शब्द है यथा का चार अर्थ होता है योग्यता है दीपसा है और सादृश्य है और माने पदार्थ अनिवृत्ति, जो पदार्थ जैसा है उसी प्रकार लेना उसको, जैसे यथा शक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं अव्यवाह समास है, अपने शक्ति के से बाहर नहीं जाना अतिक्रमण नहीं करना उसके आधार पर करना, कोई भी कार्य में यथाशक्ति बोलते हैं, अपने शक्ति से अतिक्रमण करके कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकता। तो यहाँ अव्यवास मास है यथोदितम में ये ब्रह्म ज्ञान का विशेषण है, ये कहा तो यथोदितम इति ब्रह्म ज्ञान से विशेषण अव्यय भावात भावत्वात अव्यय, तो यह अव्यय बना हुआ यथोदितम अव्यय है, ये अव्यय होने से यथा उदित था अदंत था नाव्यवाद तत्व पर जो अमोकर बना हुआ यथोदितम अव्यवास मास वाला है यथोदितम शब्द कहा। अच्छा ब्राह्मण से अर्थंतरा मंत्रा मंत्रार्थ जपार्थ से इत्यादि बोल दिया। स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व सती अध्यापनम, स्वाध्याय माने क्या है स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व सती अध्यापन, स्वाध्याय का अर्थ होता है बिना किसी के सहारे लिए बिना अपने आप उच्चारण करने की शक्ति आ गई, उसके बाद दूसरे को अध्ययन कराता हो उसको कहते हैं स्वाध्याय। दूसरे के मैंने सहयोग के बिना ही जो अपने आप उच्चारण करने की शक्ति आ गई उसके बाद जो दूसरे को अध्ययन कराता हो उसको बोलते हैं स्वाध्याय। यही है स्वाध्याय शब्द का अर्थ। स्वाध्याय जपार्थ से बोला था स्वाध्याय जाने क्या प्रश्न उठा तो स्वाध्याय का अर्थ है। स्वाध्याय मैंने यही है स्वाध्याय मैंने स्वाधीन उच्चारण शब्द से स्वाधीन पराधीन होकर के उच्चारण नहीं, जब पढ़ता है व्यक्ति गुरुमुख से अधीन होकर के पढ़ता है वो उसको स्वाध्याय नहीं कहते हैं। स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व सती जो स्वाधीन उच्चारण में सक्षम होने पर सती अध्यापनम या अध्यापन कराना पढ़ाना दूसरे को इसका नाम है स्वाध्याय। और जपस्तु प्रति अहम आवृत्ति और जप माने क्या प्रतिदिन उसे आवृत्ति करना। प्रति अहम माने अहम अहनी अहनी प्रति अहम अभ्यवासुमास प्रत्येक दिन आवृत्ति करना उसका मंत्र का आवृत्ति करना यह जप। जप समझ अर्थ यही होता है जो हमें गुरु ने मंत्र दिया हम प्रतिदिन उसका आवृत्ति करते हैं ये जप शब्द का अर्थ होता है। ये भेद है स्वाध्याय और जप में क्या भेद है ये भेद है। स्वाधीन उच्चारण में सक्षम होने पर दूसरे को स्वाध्याय करवाना इसका नाम स्वाध्याय है। और जप माने क्या है प्रतिदिन आवृत्ति करना ये भेद है। तो पांच की टिप्पणी में कहा स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्टम माने अपने आप उच्चारण करने सक्षम होना ऐसा विशिष्टम यद अन्य उच्चारण अनुकूल उच्चारण कर्तिकम और जो अन्य के उच्चारण में अनुकूल कर्ता बन जाना इसको कहते हैं स्वाध्याय। अपने आप उच्चारण करने में स्वाधीन हो चुका हो अन्य के सहारा लेना नहीं पड़ता हो और अन्य के स्वाधीन होने के लिए अपने जो कर्ता बनता हो ये उसको कहते हैं स्वाध्याय। कहा स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्टम यद अन्य उच्चारण अनुकूल उच्चारण करते अन्य के उच्चारण में अनुकूल कर्ता बनता हो उच्चारण के लिए अनुकूल कर्ता होना इसका नाम है स्वाध्याय। तत्स्वाध्याय शिष्य उच्चारण अधीन तटस्थ उच्चारण आदाय शिष्य अतिव्याप्ति वारणाय विशेषण कहते हैं। शिष्य के उच्चारण के अधीन जो तटस्थ व्यक्ति होगा वो भी उच्चारण करेगा उसको अतिव्याप्ति रोकने के लिए कहा ये कहा ये उसके लिए कहा कि ये विशेषण दे दिया। क्या दिया स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्टम ये बोला हुआ है। स्वाधीन उच्चारण में सक्षम होता हुआ दूसरे के स्वाध्याय उच्चारण करवाता हो उसको स्वाध्याय कहा जाता है। ठीक कहा उदासीन अवस्थायाम गुरु स्वाध्याय व्यवहार वारणाय विशेषण और उदासीन अवस्था में पढ़ा नहीं रहे गुरु जी उस काल में गए गुरु जी फिर वहां स्वाध्याय शब्द का प्रयोग न करें इसके लिए कहा उसको अतिव्याप्ति रोकने के लिए यही कहा विशेष दल दे दिया। क्या दिया विशेष दल यह दिया है अन्य उच्चारण अनुकूलक उच्चारण करते करता हूं या गुरु जी का उच्चारण नहीं है जैसे कोई यहां भी अतिव्याप्ति नहीं होती ये बता दिया। अच्छा आगे तरे फुटाहित इत्यादि कहा उसी के स्पष्टीकरण करते हैं करके बोलते हैं सात के टुकड़े में कहा वंशसादृशम या वंश शब्द आ रहा है इसके लिए उसका सादृश्य आगे मंत्र है। अथ वंश पौतिमाश्यो गौपपनात् गौपपन पौतिमा स्यात् पौतिमाश्यो गौपपनात् गौपपन कौशिकात् कौशिक कौंड्यात् कौंड्य छांडिल्यात् छांडिल्य कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतम आग्नेयस्यात् आग्नेयस्य छांडिल्याच्च अनभिप्लाताच्च अनभिम्लात आनभिम्लातात् आनविम्लातो गौतमाद् गौतम शैतम प्राचीन यज्ञाभ्याम शैतम प्राचीन यज्ञो पाराशर्यात् पाराशर्यो भारद्वाजात् भारद्वाजो भारद्वाजाच्च गौतमाच्च गौतमो भारद्वाजात् भारद्वाज पाराशर्यात् पाराशर्यो वैज बापायात् वैजबापायन कौशिकायने कौशिकायने कृतकौशिक पाराशर्यायात् पाराशर्यो जातुकर्ण्यात् जातुकर्ण्या आसुरायणाच्च यास्काच्च आसुरायणस्त्रैवणे त्रैवणे औपजन्धने जन्धने औपजन्धनेरासुरे आसुरीर्भारद्वाजात् भारद्वाज आत्रेयात् आत्रेयो मान्तेर् मान्तेर्गौतमात् गौतमो गौतमात् गौतमो वात्स्यात् वात्स्य साण्डिल्यात् साण्डिल्य कैश्वर्यात् काप्यात् ऐश्वर्य कात्य कुमार हारितात् कुमार हारितो गालवाद् गालवो विदर्भि कौडिन्यात् विदर्भि कौडिन्यो वत्सन पातो बाप्रभात् वत्सन पातात् बाप्रभ पथ सौवरात् पंथा सौवरो आयास्याद् आयास्याद् आंगिरसाद् आयास्यांगिरसा आभूते स्वाष्ट्रात् आभूति स्वाष्ट्रो विश्वरूपात् स्वाष्ट्रात् विश्वरूपस्वाष्ट्रो अश्विद्याम् अश्विनौ दधीतः आथर्वणात् दद्यङ् अथर्वणो आथर्वणो दैवात् अथर्वादैवो मृत्योः प्राध्वंसनात् मृत्युः प्राध्वंसनात् प्रध्वंसनात् प्रध्वंसना एकर्षेर् एकर्षिर्विप्रचित्तेर् विप्रचित्तिर्व्यष्टेर् व्यष्टिः सनारोः सनारुः सनातना सनात् सनातनः सनगात् सनगः परवेष्टिनः परवेष्टि ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभू ब्रह्मणे नमः अथ वंशः पौतिमास्यो गौपवनात् गौपवनः पौतिमास्यात् पौतिमास्यो गौपवनात् गौपवनः कौशिकात् कौशिक कौडिन्यात् कौडिन्य शाण्डिल्यात् शाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमात् गौतमाच्च गौतमा आग्निवेश्यात् आग्निवेश्य शाण्डिल्याच्च अनभिम्लाताच्च अनभिम्लातः आनभिम्लातात् आनभिम्लातः आनभिम्लातात् आनभिम्लातो गौतमात् गौतमः सहितव प्राचुर्योग्याभ्याम् सहितव प्राचुर्योग्यो पाराशर्यात् पाराशर्यो भारद्वाजात् भारद्वाजो भारद्वाजाच्च गौतमाच्च गौतमो भारद्वाजात् भारद्वाजः पाराशर्यात् पाराशर्यो वैजबापायनात् वैजबापायनः कौशिकायने कौशिकायने घृतकौशिकात् घृतकौशिका पाराशर्यायात् पाराशर्यायना पाराशर्यात् पाराशर्यो जातुकर्ण्यात् जातुकर्ण आसुरायणाच्च यास्काच्च आसुरायणा तत्रैवणे त्रैवणे रौपदंधने रौपदंधने आसुरे आसुरे भारद्वाजात भारद्वाज आत्रेयात आत्रेयो मांतेर मांतेर गौतमात गौतमो गौतमात गौतमो वात्स्यात वात्स्य सांडिल्यात सांडिल्य कौशल्यात कात्यात कैश्वर्य कात्य कुमार हारितात कुमार हारितो गालवात गालवो विदर्भि कौडिन्यात विदर्भि कौडिन्यो वत्सन पातो बाप्रभात वत्सन पात बाप्रभ पथ सौभरात पंथा सौभरो आया स्याद आंगिरसात आयास्यांगिरस आभूते त्वाष्ट्रात् आभूति त्वाष्ट्रो विश्वरूपात् त्वाष्ट्रात् विश्वरूपस्त्वाष्ट्रो अश्वभ्याम् अश्विनौ गधीश आथर्वात् सत्यं आथर्वो अथर्वो दैवात् अथर्वादैवो मृत्योः प्राध्वंसात् मृत्यु प्राध्वंसना प्रध्वंसनात् प्रध्वंसना एकर्षेर एकर्षिर विप्रचित्तेर विप्रचित्तिर व्यष्टेर व्यष्टि सनारो सनारु सनातनात् सनातना सनगात् सनगः परवेष्टिनः परवेष्टि ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभू ब्रह्मणे नमः अथ वंशः पौटिमाश्य से आरंभ करते हैं माने अंतिम शिष्य दिखाते हैं यहाँ उसके आगे भी अर्बाचीन बहुत सारे हो गए हैं हम उनके अनुयायी हैं और यहाँ सारा वंश गिनना संभव नहीं है तो श्रुति में वही वंश गिनते हैं पौटिमाश्य से लेकर के हिरण्यगर्भ तक जाते हैं माने पंचमंत जो होगा गुरु होगा और प्रथमांत शिष्य होगा ये समझ रहा है तो वंश पौटिमाश्य जो पौटिमाश्य ऋषि हुए ना उन्होंने गौपपनाथ गौपपन ऋषि से ब्रह्म विद्या प्राप्त की जिस ब्रह्म विद्या की मधु विद्या की चर्चा यहां हुई है पौतिमाश्य ने गौपवन नाम के ऋषि से प्राप्त किया है और गौपवन पौतिमाशा जो गौपवन दूसरे पौतिमाश्य है पहले वाले नहीं दूसरे पौतिमाश्य उनके ऊपर वाले हैं गौपवन गौपवन के गुरु पौतिमाश्य ये पहले वाले तो शिष्य हैं दूसरे वाले पौतिमाश्य पौतिमाश्य से गौपवन ने प्राप्त किया है मधु विद्या को और पौतिमाश्य और गौतमनाथ और पौतिमाश्य ने उनके गुरु गौपवन गौपवन थे वो भी गौपवन से प्राप्त किया गौपवन कौशिकार गौपवन ने किससे प्राप्त किया कौशिक ऋषि से प्राप्त किया और कौशिका कौडिन्या कौशिक ऋषि ने कौडिन्य ऋषि से प्राप्त किया है ब्रह्म विद्या को और कौडिन्य सांडिल्या और कौडिन्य ऋषि ने सांडिल्य से प्राप्त किया है और सांडिल्य कौशिकात गौतमाच सांडिल्य दो ऋषियों से प्राप्त किया है गौतम से भी और माने गौतम से भी और कौशिक से भी दो से प्राप्त किया और उनमें से गौतम आग्निवेश्या गौतम ऋषि ने आग्निवेश्य से प्राप्त किया और आग्निवेश्य सांडिल्याच अनभिप्लाताच और आग्निवेश्य ने दो ऋषियों से प्राप्त किया है सांडिल्य और अनभिप्लाता मलाता दो ऋषि से प्राप्त किया और अनभिप्लात आणविप्लात अनभिप्लात किसे प्राप्त किया आणविप्लात से प्राप्त किया और आणविप्लात आणविप्लात उनके गुरु भी अनभिप्लात है आणविप्लात ने भी फिर उनके गुरु जो आणविप्लात थे उसे प्राप्त किया और आणविप्लात गौतम आणविप्लात गौतम से प्राप्त किया और गौतम शैतव प्राचीन योग्यवान गौतम ने दो ऋषियों से प्राप्त किया एक शैतव ऋषि और एक प्राचीन योग्य ऋषि दो से प्राप्त किया इस मत विद्या को और शैतव प्राचीन योग्य जो शैतव प्राचीन दो ऋषि हैं प्राचीन योग्य दो ऋषि हैं उन्होंने पाराशर्या किससे प्राप्त किया पाराशर्य से और पाराशर्य भारद्वाज पाराशर्य ने भारद्वाज से प्राप्त किया और भारद्वाजो भारद्वाजा से गौतमवाज भारद्वाज के गुरु भी भारद्वाज से एक अलग भारद्वाज ने भारद्वाज से और गौतम से प्राप्त किया और गौतम भारद्वाज फिर गौतम के गुरु भारद्वाज दूसरे भारद्वाज हैं गौतम ने भारद्वाज से प्राप्त किया भारद्वाज पाराशर्या भारद्वाज ने पाराशर्य से प्राप्त किया और पाराशर्यो वैद्य बापा बापा आय नाथ वैद्य बापा आय नाम के ऋषि थे उनसे प्राप्त किया है पाराशर्य ने और वैद्य बापा आय ना कौशिकाय ने और वैद्य बापा ने किससे प्राप्त किया कौशिकायनी ऋषि से और कौशिकायनी घृत कौशिका और कौशिका ऋषि ने घृत कौशिक से प्राप्त किया, और घृत कौशिक पाराशर्यायण, घृत कौशिक ने किसे प्राप्त किया, पाराशर्यायण ऋषि से प्राप्त किया, पाराशर्यायण पाराशर्या और पाराशर्य ने पाराशर्य से प्राप्त किया, और पाराशर्यो जातु कर्ण्यात, पाराशर्य ऋषि ने जातु कर्ण से प्राप्त किया है, और जातु कर्ण आसुरायणाच यास्काच, माने जातु कर्ण ऋषि ने दो से प्राप्त किया अपने विद्या को, आसुरायण से और यास्क से, आसुरायण त्रैवय, आसुरायण ने किससे प्राप्त किया, त्रैवणी ऋषि से, त्रैवणी औपजंधने, त्रैवणी ने औपजंधन ऋषि से प्राप्त किया, जंधनी ऋषि से, और औपजंधनी आसुरेर, औपजंधनी ऋषि से आसुरि से प्राप्त किया, और आसुरेर भारद्वाज, आसुरी ने भारद्वाज से, आसुरी भारद्वाज, आसुरी ने भारद्वाज से प्राप्त किया है, भारद्वाज आत्रेया, भारद्वाज ने आत्रेय से प्राप्त किया, आत्रेयो मांटे, आत्रेय ने मांटी ऋषि से प्राप्त किया, और मांटीर गौतमा, मांटी ने गौतम से प्राप्त किया, और गौतमो गौतमा, और गौतम दूसरे गौतम है ऊपर वाले हैं, गौतम से प्राप्त किया, गौतमो बादश्या, गौतम ने बादश्या से प्राप्त किया, और बादश्या सांडिल्या, बादश्या ने सांडिल्य से प्राप्त किया, सांडिल्य से प्राप्त किया बादश्या ने, सांडिल्य कौशल्या काप्या, सांडिल्य ने कौशल्य काप्य नाम की ऋषि से प्राप्त किया, कैशोर्य काप्य है कुमार हारिता, कैशोर्य काप्य ने कुमार हारित नाम की ऋषि से प्राप्त किया, कुमार हारित गालवाद, कुमार हारित ने किसे प्राप्त, गालव ऋषि से प्राप्त किया, गालवो विदर्भ कौडिन्याद, गालव ऋषि ने विदर्भ कौडिन से प्राप्त किया, और विदर्भ कौडिन्यो वत्सन पातो बाभ्रवाद, विदर्भ कौडिन ने किसी वत्सन पात नाम के जो बाभ्रव थे उसे प्राप्त किया, और वत्सनपात बाभ्रव, जो वत्सनपात बाभ्रव है वो उन्होंने किसी के पथसौवरा, पथसौवर नाम के ऋषि थे उनसे प्राप्त किया, पंथासौवर नाम के ऋषि थे उनसे, और पंथासौवरो आयास्यात आंगिरसात, पंथासौवर ऋषि ने आयास्य आंगिरस से प्राप्त किया, आयास्य आंगिरस आभूते है, आयास्य आंगिरस ने किसे प्राप्त, आभूति से, आभूते त्वाष्ट्रम, आभूति त्वाष्ट्र नाम था उनका, आभूति त्वाष्ट्र से प्राप्त किया, और आभूति त्वाष्ट्र जो आभूति त्वाष्ट्र है जो ऋषि उन्होंने विश्वरूपा त्वाष्ट्र, विश्वरूप त्वाष्ट्र से प्राप्त किया, और विश्वरूप त्वाष्ट्रो अश्विभ्याम, विश्वरूप त्वाष्ट्र ने कहा से अश्विनी कुमार से प्राप्त किया, और अश्विन दधिजा, और अश्विनी ने किसे प्राप्त, दद्यंग आक्रमण से प्राप्त, दधिजा आथर्वाद, जो दद्यंग आक्रमण किसी की चर्चा थी, एम भाई तम दद्यंग आथर्व अश्विभ्याम वहां सर, यही है दद्यंग आक्रमण से प्राप्त किया है, जिसका प्रथमा एक वचन दद्यंग होता है, पंचमी एक वचन दधिजा बनता है, वही है दद्यंग आथर्वण से प्राप्त किया, और दद्यंग आथर्वण जो ऋषि है इन्होंने कहां से प्राप्त किया, कहते दैवार, दैव से प्राप्त किया, अथर्वण दैवार, अथर्वा नाम के दैव थे उसे प्राप्त किया, और अथर्वा दैव मृत्यु हो, अथर्वा दैव ने किसी का मृत्यु प्रध्वंसन, अथर्वा दैव ने किसे प्राप्त की, मृत्यु प्रध्वंसन से प्राप्त किया, और मृत्यु प्रध्वंसन, मृत्यु प्रध्वंसन, प्रध्वंसन आप कहते हैं, मृत्यु प्राध्वंसन जो थे उन्होंने किसे प्राप्त किया, प्रध्वंसन से प्राप्त किया, प्रध्वंसन एकर्षे, प्रध्वंसन ऋषि ने एकर्षि नाम के ऋषि से प्राप्त किया, और एकर्षि विप्रचित्त, एकर्षि ने विप्रचित्त नाम के ऋषि से प्राप्त किया, और विप्रचित्त व्यष्ट, विप्रचित्त ऋषि ने व्यष्टि नाम के ऋषि से प्राप्त किया, और व्यष्टि सनारो, व्यष्टि ऋषि ने सनारू नाम के ऋषि से प्राप्त किया, सनारू सनातना, सनारू ऋषि ने किसे सनातन से प्राप्त किया, और सनातन सनगा, सनातन ने सनगर ऋषि से प्राप्त किया, और सनगर परमेश्वर, और सनगर ने परमेश्वर माने विराट, विराट से प्राप्त किया है, परमेश्वरी ब्रह्मा, और परमेश्वर ने किसे प्राप्त किया, ब्रह्मा माने हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा ब्रह्म से प्राप्त किया, ब्रह्मा स्वयंभु, और ब्रह्म के गुरु नहीं वहां, वो स्वयंभु है, हिरण्यगर्भ के कोई गुरु नहीं है, ब्रह्म स्वयंभु, ये ब्रह्म विद्या के अंतिम गुरु है ब्रह्मा माने हिरण्यगर्भ, वहां से परंपरा से परंपरा आते आते पौतिमास्य तक लाया है, इसलिए अर्वाचीन वंशों में हमें अपने आप ढूंढना पड़ेगा, पौतिमास्य से हम कितने पीढ़ी नीचे हैं, पौतिमास्य के शिष्य कौन, उनके शिष्य कौन, उनके शिष्य कौन, होते होते हम कहां पर हैं, इस तरह से आई हुई ब्रह्म विद्या है, इन महापुरुषों के द्वारा गृहित है, इसलिए ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए वंश ब्राह्मण का कथन, स्वयंभू ब्रह्मणे नमः, वो जो ब्रह्म स्वयंभू है उस ब्रह्म के लिए नमस्कार है, बस मैंने ब्रह्म विद्या को यहां तक हमारे तक पहुंचाने वाले जो स्वयं ब्रह्म हैं उनके लिए नमस्कार है। जैसे आदि गुरु हैं स्वयं ब्रह्म, ब्रह्म विद्या के आदि गुरु स्वयं ब्रह्म। समय हो गया है भाष्य का, थोड़ा देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।